път извървя, за да кажа, обичам те. Посивях от умора и прах. Сега стоя на ъгъла. Вървят покрай мен мъже уморени, жени и девойки покрай мене вървят. Аз те търся сред тях, търся твоето име и те чакам без глас да ми кажеш здравей. Защо извървя, за да кажа, обичам те. Посивях от умора и прах. Сега стоя на ъгъла. Вървят покрай мен мъже уморени, жени и девойки покрай мене вървят. Аз те търся сред тях, търся твоето име и те чакам без глас да ми кажеш здравей.